أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإذن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباب. من عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال موحني سمعت ديقنا النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم يقول موحني الفطرة فطرة بما حمد سمى برام سبحانه وتعالى نون لبند دوم آدم يتتان الكمونيك سنة ينتي عليه الصلاة والسلام خمس جروم لن الختان خرفل والاستحداد أقوى كرو نقي وقص الشارب أقواني نانوي وتقليم الأظافر أقلل وي ونتف الآباط أق buddi karaw poqtani hadith bi gisone nañ li nga xamne mo ci aji won ci baat ak lern ci masala yi te mom moy li nga xamne ñom ñoo aji won ci alkhitan li nga xamantene mom moy jongo mu am li nga xamantene insha Allah manam mom moy manam mu am yeneen mbir yo xamantene ñom ñoo aju ba tay ci hadith bi te mom moy al istihdad ah amna jong amna ay luñ ci faté non non non hadith bi ila taqyan ah wala wala ay wa muna wal istihdad ak li nga xamne manam moy jëfëndiko karaw manam moy wat karaw naq kon insha allah taala tay ci loolu lañuy tambalé te manam moy masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci wat karaw naq manam moy al istihdad borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wuté nañ ci baatu al istihdad ndax manam wat karaw manam lan lay tekki ñi nga imam an-nawawi rahimahullahu taala neena wat karaw istihdad manam moy wat karaw naq manam moy karaw yi nga xamantene ñom ñoy sax ci kaw zakaru gor manam ci naqam ak li nga xamantene mom moko wor amma te lolou manam mom moy li nga xamantene mom moy li gëna siiw amna ñeneen ño xamantene ku melni imam abu shama rahimahullahu ta'ala mom moy serigne imam an-nawawi rahmatullahi alayhima manam mom dafa wax ne manam karaw yoy leg leg ba ci karaw yi nek ci ginnaw doomu adama manam yi sax ci di wër ci ginnawam lool tamit leg leg lool tamit dañ ko cey boole waye li nga xamantene mom mot manam wat ko kon lool tamit boba dañ ko cey daldi boole amma li nga xamantene manam mom ndax lool tamit benen woute lay delu wat ndax al istihdad moy jëfëndiko wëñ ndax bu fekkentene dañ nan istihada manam moy jëfëndiko na wëñ ngir manam moy lu demé nek ñom lam set ak yu ak ay rasoir ak yo xamantene yu melni ki ñom la ngir mëna wat karaw yi nga xamantene ñom ñoy sax ci naq bi mu am yeneen mbir yo xamantene mom lañuy wax manam mom lañuy wax tamit istiana tamit mom moy tamit batay karaw naq wat karaw naq lool tamit dañ koy wax istihada ak istiana kon yef ben manam bi la mom moy jëfëndiko lo xamantene dana mëna tax lu demé nek ñom wëñ ñom ñu manam ñom rasoir ñom lam set ak ñeneen ak ñeneen yo xamantene dal yoy ñom ñoy yo ñom atté bi ak yu demé nek ñom tondeuse ak yu mel non yoy yep ngir wara wat li nga xamantene mom moy karaw naq bi légui nak mu dal di dess ndax karaw naq manam mom mo lañ wax al'ana wala bok al'anatu moy naq bi ci jëmmé bopom lolu tamit borom xam xamul lu gay rahmatullahi alayhim dencé wuté waye li nga xam té mom moy li gëna siiw mom moy al'anatu moy naq bi manam mom moy naq bi ci jëmmé bopom waye li nga xamantene mom moy karaw comme li imam al-azhuri rahmatullahi ta'ala wax waye li nga xamantene kon mom moy karaw yi nga xamantene ñom ño fay sax boba ñum al-isb lañu tudd al-isb ak manam dañ koy wax tamit ash-sha'ratu kon lool mom moy li nga xamantene manam mom moy li sax manam li nga xamne mo tekkale digeunte karaw naq ak naq bi ci jëmmé bopam waye bu fekkentene dañuy wax manam naq manam ak karaw yi nga xamantene ñom ñoo ci sax ben lañuy doon manam mom la manam dañuy tudd naq bi ngir tuddale karaw yi nga xamantene ñom ñoo ci sax lool motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mi wax nan ci ñu mbir bi xewon ci digeunte mak ba banu quraiza manam te ñom ñoy yahud yoy la'natullahi alayhim dafa waxon na buñu len di raj mune man nabatat lahu aana man kanat lahu aana faqtuluhu kep ko xamantene gis ngeen mu amé naq rek mune kon na ngeen ko ray manam lolou ngir wonane kon kokku bok na ci majeur yi ndax xalé yi mom ken waru leena ray waye kep ko xamantene dem na ba nek majeur booba nañ ko daldi boole ci ñi rayale kon lolou manam mom motax borom xam xam yi tan rahmatullah alayhim ne kon ci kaw lolou ndax bu fekke dañ ko am manam alana lolou limi tek kon mom moy karaw naq waye li nga xamantene mom la borom xam xam yi tontu ci bobu hadith rahmatullah alayhim wala bok li upp ci ñoom manam moy dañu wax ne lolou limi tek mom moy day def tuddu naq bi ngir tek ngir tudale karaw gi manam dafa tuddu naq gi ngir tudale karaw gi lolou kon mom moy li nga xamantene insha allah taala mom moy li ci gëna deugar waye kon ci kaw lolou kon manam naq gi manam kon karaw naq moy li ñu wax khalqul aana manam mom moy li nga xamantene buñ ko waxe te mom moy al istihdad ben la bu boba ndax manam kon buñ ko waxe karaw yi nga xamantene ñom ñoo fété ci kaw naq bi rek mom motax ñuy wax ak li nga manam moy karaw yi fété ci manam yi fété ci kaw sakar bi ak li nga xamantene mom mo fété ci manam mo wër ndax ci peuy jigen bi lool rek mom motax ñuy wax waye amma karaw yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci ginnaw koku borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dencé wuté ndax dañ ko wara wat wala waruñu ko wat waye lolou ben woute bobu ben day delu ci ci mana bi ni waye ñaaral ba da fay delu ci ci li nga xamantene manam ci ci woute gi ñu woute ci mana lan moy nap ak lan moy karaw nap manam waye benen bi manam li nga xamantene ak lan moy batu al istihdad ndax bu fekenteene comme li imam ash-shawkani wax rahimahullahu ta'ala moy al istihdad mom moy jëfëndiko wëñi manam ngir wat karaw bu boba day daldi lambo lepp lo xamantene manam nak la ak yi nga xamantene ñom ño nek ñoy karaw yi nek ci ginnaw manam yi sax ci ginnaw doomu adama bu boba dañ koy daldi mëna joyal waye nak buñu xolé baatu hadith bi manam suñu hadith bi nga xamantene mom lañu ne fi nga xamantene mom lañu wax na al fitratu khams manam mudat leen dilim yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daldi tuddu al istihdad lolu da fay manam ba nop daldi jeufandiko ci benen hadith bi bu nek ci sahihu imam muslim rahimahullahu ta'ala tam ni tamit ci sunan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dilen nim daldi wa khalqul ana manam wat karaw naq booba dañuy xamne kon al istihdad li nga xamantene mom la ci nam manam jeufandiko weñ ndax combat bi comme niñ la ko waxe won ci jotay bi ci ñaari jot ci jotay beul wess manam moy ci hadith la joge bi tekki weñ ndax jeufandiko gi ñuy jeufandiko weñ ñi ngir wat karaw gi waye nak kon bu boba li nga xamantene manam comme nimu ñewé ci ci riwaya bu hadith ya Aisha bi radiyallahu ta'ala anha nga xamantene dafa limale khalqul ana manam moy wat karaw nak kon ci lañuy xamé ni al istihdad manam jeufandiko weñ bobu ngir wat boba li nga xamantene mom lañu ci djublu moy wat gi nga xamantene mom lañuy wat karaw naqi bu boba karaw ginaawi dootu ci bok waye al imam abu shama rahimahullahu ta'ala mom dafa wax ne li nga xamantene manam mom moy karaw ginaawi mom mo gëna yey ci ñu wat ko ke ñu wat karaw naqi gi sax ci kaw lolu kon dañuy watale bu ñuy wat bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe wat karaw naq daf ci djublu walé batay karaw yi nga xamantene ñoy sax ci ginnaw doomu adama bi manam di wër wër lo ginnaw di wër ci ginnaw gi manam lolu manam mom mot manam mom mo gëna yey rawati nak bu fekenteene sax manam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam même bu ko tudaleul amna leneen lo xamantene warna mëna tax mu gëna yey mom moy ni comme fu fekenteene karaw fofu nonu dafa bari manam nit ki buy dem all masalan bu boba manam dem all yi mën na tak ci karaw gi bu boba legi bu jeufandiko xeer ak ñom papier toilette yek yu demene ki nonu rek dootu ko doyete bu boba kon faawu dafay dal di mëna jeufandiko dox ci kaw loolu nak kon bu boba wat li nga xamantene mom moy karaw yoyu fete fofu boba day dal di mëna ragne day dal di ragne ko mom itam waye al imam abu bakr ibn al arabi rahimahullahu ta'ala mom dafa wax ne dedet karaw yoy ken duko wat yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxuko kon boba amma al imam al fakih bi nga xamantene mi ngi sharh umda bi manam mom al umda dafa wax ne manam li nga xamantene mom manam lolu mom dafa sax daganul faf manam wat karaw yi nga xamantene ñom ño nek ci ginnaw fofu sax faf mom dafa daganul waaw lolu li nga xamantene mu am mbolo ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ku mel manam ñom ñu ne dedet loolu mom sax dafa teggul fet manam mom amul dalil ci li nga xamantene mom la wax waye bu fekenteene manam mënef ne leena lambatul dalil manam moy la moy li ñaari imam yi wax ibn al arabi ak al fakih rahmatullahi alayhima li nga xamantene mom lañ wax mënef nako wutal dalil ci le fait que yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddu yimu tuddu yeneeni karaw yi lu demé nek wañi li nga xamantene wala bok manam wañi li nga xamantene mom moy karaw yi sax ci nanu yi manam ci kaw tuñi digënté tuñi ak bakan wi karaw yi nga xamantene ñom ñofay sax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nañ koy dag niki nonu mu wax nañuy dag karaw wala ñuy dindi karaw yi nga xamantene ñom ñoy nek ci pokotane ba para da di wax karaw yi nga xamantene ñom ñoy naq yi nek ci naq yi yoy yep daf leena tuddu kon yenen karaw yep yo xamantene tuddu ko ak tamit ñu gis ne ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ne dañuy wat tamit karaw yi nga xamantene ñom ño nek ci bop bi manam loolu yep day tektale ne kon benen karaw bo xamantene ñewul ci alquran du ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam du ci sahaba yi tamit radiyallahu ta'ala anhum ne ñom def nañ ko wala bok ñom netali nañ ko ne ñi dañ ñoy ko digle bu boba li nga xamantene mom moy li yey moy ñu wax ne kon yoy tamit kenn du ko dindi comme ni nga xamantene ñom ño nek ci karaw yi wala bok li nga xamantene manam ñom ñoy nek ci beuti karaw yoy non yoy yep ak yeneen karaw yu deme nek karaw sikim di ak yoy non yoy nga xamantene kenn waru ko dindi te lolu dafa haram nit ki dindi ko ndax da fay nek ko xamantene day bok ci ñuy sokki mindum borom bi subhanahu wa ta'ala kon amal na ci kaw lolu ci lolu lañ ko ci kaw lolu lañ ko tek manam lolou lañu tek seen wax joju ba tax ne daganul ñu ne daganul waye amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñeneen borom xam xam yi nga xamantene rahmatullahi alayhim wax nañ ne dagan na ñom tamit meuneef ne leele wutal benen manam lay ñom itam manam te mom moy qa'ida bi wax ne ma qaraba shay'a ya'khudhu hukma manam lepp lo xamne dafa jégué mbir boba day daal yor atem té mom moy karaw yoy nga xamantene ñom ño nekk ci karaw naqi yoy ñom ak karaw yi nga xamantene ñoy sax ci ginnaw bi manam yoy karaw yépp daanaka benn lañ kon bu boowa dañuy daal di mëna wax ne karaw yoy tamit dañuy daal di duggal ci biir ala kulli hal li nga xamantene mo gëna yey insha Allah manam moy ñu baña wax ne haram na ndax wax ne dafa haram koku tamit dafay laaj at dafay laaj dalil bo xamantene dalil bu deugër lay doon waye amma wax tamit ne dafa manam ne dañ ko sop comme ni nga xamantene tamit loolu lako mboro ci borom xam xam rahmatullahi alayhim di waxe loolu tamit dafa laaj dalil comme niko imam ash-shawkani rahimahullahu ta'ala waxe manam imam ash-shawkani rahimahullahu dafa wax ne manam wax ne dafa daño sop loolu loolu nak dafa laaj dalil ndax ne baatu sop ne daño sop nangam koku ab atte sharia la bo xamantene day laaj dalil rawati ne jele wuñ ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam du tiagen ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ne dan nu wat wal fofu non kon lolu dafa manam kon ci kaw lolu munu ñu wax ne dañ ko sox waye ñu nit dañ ci daal di yok ne wat niki nonu tamit gisunu luy wanene waru ñu mëna wat fofu ci ginnaw kon tamit dañuy wax ne manam wax ne dafa xaram tamit bu boba tamit day daal di nek lo xamantene dafa ëpp li nga xamantene daal mom lañu rawati na ne bu fekkent li ñi nga xamantene ñom ñoy wax lolu mana bi nga xamantene mom lañ ko lekkelel mana la bu deugar mana la bu mata baye xel te mom moy lan mom moy place bobu comme que dafa manam sobe bi dafa fay faral di laal lolou kon mo gëna yeey ci ñu wat ko ala kulli halin manam lo ci mënti def dal li nga xamantene mom moy li gëna deugar insha Allah manam lo ci mëna def rek mom dañuy wax ne lolou dagan na ala niki non al imam ibn al arabi rahimahullah dafa wax ne manam karaw yi nga xamantene ñom ño gëna yeey ci ñu wat ko mom moy karaw yi nga xamantene ñom ño nekk ci naqwi nax manam limi gëna limi gaaw sekk niki nonu tamit limi gaaw nekk lo xamantene itam manam ay sobe da fay gëna mëna gaaw laqatu niki nonu muy mëna genn ay xet ak di tilimal yere yi nga xamantene mom la nit ki di sol ak yu demé nekk nonu té lolu tamit manam wax la jo xamantene wax ju deugër la mu daldi dess benen mas'ala fi tamit wala bok yenen ni mas'ala bi nga xamantene mom moy bu ñëk ci li nga xamantene batay mom mo aju ci wat karaw naq manam mom moy ana naka lañ koy waté bu boba dañ nan la zahiru wax ji nga xamantene mom moy baat bi nga xamne mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam jëfëndiko fi té mom moy baatu al istihdad manam jëfëndiko li nga xamne mom moy wëñ ak li nga xamantene mom la jëfëndiko ci benen hadith bi ma ngi ci nam hadithu ya aisha radiyallahu ta'ala anha bobu nonu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jëfëndiko baatu halqalana manam wat karaw yi nga xamne ñom ñoy sax ci naq manam bu boba wat bobu baatu wat bi mom moy tekki ne kon wat mom moy li nga xamantene mom moy li gën waye amna ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wala bok dañuy wax ne borom xam xam yi rahmuhumullah dañuy wax ne manam lepp lo xamantene jëfëndiko nañ ko ba karaw ga dañ bu boba dañuy wa daal di wax ne lolu dagan na manam kon mëneuf nako wat niki nonu mëneuf nako buddi niki nonu mëneuf na ci jëfëndiko li ñu wax an nawra manam mom moy lo xamantene dañ ñom xijaaru xeer la daan doon bo xamne da daan tang tuuti nga xamne buñ ko tege ci karaw ci pokatin ci naq bi nga xamne bu wala bok ci pokatan bi buñ ko xëccé buñ ko yëkëté rek manam karaw gi daf koy daal di top manam mu melni lu lak karaw gi wala lu ko yëkëté nonu tamit manam kon bu boba niki nonu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim waye wax ju waye lolou di jëfëndiko an nawra borom xam xam yi rahmatullahi alayhim daganal nañ ko waye nak daño wax ne waye nak mbolo ci ñom dañuy tektelo ci hadith bo xamantene me ci mojam imam at-tabarani rahimahullah ak yenen tiri hadith nga xamne dañ ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko daan jëfëndiko muy hadith ummu salama radiyallahu anha bu fekete ni jumu hadith ummu salama la radiyallahu ta'ala anha wala bok mu nek kenen ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anil jami' ala kulli halin hadith bobu werul niki nonu am ño xamantene tamit manam hadith Anas bi nek ci sunan imam al bayhaqi niki nonu bu nek ci muhaddam imam at tabarani rahmatullahi alayhima hadith Anas bo xamantene daf ni yenente bi radiyallahu anhu mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mum musuta jefandiko an-nawra bobu hadith tamit werul ala kulli halin manam li nga xamantene mom lañ sukkadiko fi mom moy ne li nga xamne mom moy objectif bi tax sun yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dadi wax ne nañuy jëfëndiku na manam nañuy dindi karaw yi manam nañ koy wat mom moy karaw gi deñ kon loolu mom moy li nga xamanteni mom mo gëna yello waye am ma buddiko ndax yello nañu buddiko wala yello wul ñu buddiko loolu tamit boreen masala la yo xamanteni moy ñaarelu masala kon yi nga xamne ñom bokkon na ci déssol bu ñëkk bi kon ba manam bobu mom moy ñaarel bi moy ndax dañuy ko mëra bëna buddi wala waru ñu ko buddi koku tamit dañuy wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëfëndiko bi nga xamantene mom la jëfëndiko baatu xalq manam wat niki nonu jëfëndiko bi mu jëfëndiko fi baatu al istihdad manam mom moy jëfëndiko weñ wala bok lo xamantene dafa yor atay weñ boba lolou mom day woné ci anam gu leer ci na li nga xamantene mom moy li gën mom moy wat ko waye bo fofu tamit mu am mbolo ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim yo xamantene dañuy wax yeneeni wax comme lu demé ko demé nek al imam an-nawawi rahimahullah mom dafa wax ni li nga xamantene mom moy li gëna yey moy su fekkentene goor la mom moy mu wat karaw gi nga xamantene mom moy karaw naqab amma su fekkentene jigen la nak mom moy mu guddiko lolou amana mom moy li nga xamne mom moy li gën mu am ñeneen yi borom xam xam rahmatullahi alayhim yo xamantene dañu indi benen tekantal bo xamantene mom lañu wara def ci walu gogou manam ñom ñune dañuy sét comme le imam al-hafiz ibn al-arabi rahimahullah ta'ala wax manam mom dañ ni dafa wax ne su fekkene dañuy seef su fekkene tane masalan jigen ji dafa nek jigen ju ndawé mu buddiko amana moy li nga xamantene moy li gën amma su fekkene tane jigen ji dafa xawa maga manam li nga xamantene nak mom moy li gën mom moy mu wat ko waya ala kulli halan zahiru hadith bi niki non manam jëfëndiko bi yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam jëfëndiko baatu al istihdad manam jëfëndiko wëñ niki non zahiru hadith bi nga xamantene moy hadith ya aisha radhiyallahu الله تعالى عنها اك حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب اك انس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع ñom wax gi nga xamantene mom lañ wax ne manam jëfu baatu xalqul aana manam moy wat karaw nak loolu day tek tele ci anam gu leer ci ne ci goor ak ci jigen mo xam mak nga wala ndaw nga li nga xamantene mom moy li gënte mom moy li nga xamne mo gëna ragneeku mom modi jëfëndiko manam weñ rawati na ni mbolem borom xam xam yoyu tamit rahmatullahi alayhim andak wax gi nga xamantene andak tekantal yi nga xamantene mom lañ def yëpp ñom and nañ ci ne mbolem médecin d'accord nañ ci ne xëcc gog nga xamantene mom lañuy buddi karaw gog loolu bu fekkentene goor la mom ala kulli hal manam goor la koku day yaq manam day woyofal nak gi manam te day woyofal beurep bobu te amana mën na lor nit ki ci walu gogu rawati na ni manam mën na tax ba manam dal day mën na ko indil ay febar ci sakaram yoy tamit manam niki non manam dotul meunati seyeti wala yu demene ki non niki non tamit wala bok zakar ji woyof mu meuna mu am ay salasul bawli manam muy saw sa su nek ak yu demene ki non lol mën nako ko indil niki non d'accord nanci ne tamit budé jigen la manam buy xëtt karaw gogou diko buddi lol tamit mën nako jural mu nek jigen jox manam manam day dako indil ak metet go xamantene tamit day laxal tamit beurep bobu non de manam ci anam go xamantene manam borom keureum tamit day soxla diko di manam diko may temps bo xamantene ci lay sédé ak ci lay fever yu tamit ci lay mëna wañé ko niki nonu kon lolu yépp ak yenen yo xamantene manam mën na ko ci dal yoy yépp nak ci kaw lolu kon dañuy wax ni jëfëndiko li nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax lolu mom moy li nga xamne day daal di ragné ko waye su fekkentene dañu jëfëndiko manam ay yenn produit yo xamantene dana tax comme li nga xamne nonu la xewé ci suñu jamono yo xamantene dana tax ba mu gaawa deñ itam lolu tamit manam nek na lo xamantene mënef nako def waye li nga xamne mom moy li gën ala kulli hal moy yam di jëfëndiko ci li nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam digé mu daal di def fi tamit benen masala te mom moy ñettel bi manam mom moy ndax li nga xamantene manam ndax wat karaw nak gogou manam ndax nit ki mën nako def manam mën nako defal bopam wala bok manam mën na digal kenen mu defal ko lool mom moy benen mom moy ñaarel bi manam mom moy ñettel bi manam loolu tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim daanaka ñom ñepp xamuma sax kenn ko xamantene wute na ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ci bobu mas'ala li nga xamantene mom lañ wax ku melni al imam al hafiz al iraqi rahimahullahu mom wax na ci mas'ala bi ay wax yo xamantene manam wax na ci wax ju yaatu manam ne dal fofu li nga xamantene mom moy li ragneeku moy nit ki manam moy watal ko bopom rawala bok mu dal di gis bu fekenteene amna borom keur go xamantene manam budé jigen la manam jëkkeeram mën nako ko watal niki nonu budé gor la jabar mën nako ko watal waye niki nonu tamit budé gor la bu amé jamm bo xamantene jamm bu jigen la bo xamantene daf koy jabaro koko tamit mën nako ko watal waye kenen nak mënu ko ko defal ndax lan ndax li nga xamantene mom lay jakarlo ak ay awram ak yi nga xamantene manam mom la koy mëna laale ak yu demé nek nonu booba day daal di dugg ci cadre lo xamantene dafa haram kon li manam mu daal di def fi tamit benen masala te bobu mom moy ñentel bi insha Allah mom moy bi imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala junju fi manam imam an-nawawi rahimahullahu dafa wax ne ndax karaw na manam dafa wax ne borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wute nañ ci ne ndax bu fekente ne jigen masalan goor manam ndax xam nga li nga xamne mom lañu deppo moy wat karaw nak ci goor lool mom dafa nek lo xamantene dañ ko sop waye am ma su fekenteene jigen la nak wat karaw nak xam ndax dañ ko sop wala da fay nek lo xamantene farata la wala deet koku tamit ñepp d'accord nañ ci ne dañ ko sop su fekenteene jigen ji amul borom keur am ma su fekenteene nak dafa am borom keur manam dafa am jëkkeer bu boba li nga xamantene mom lañuy mom moy laaj bi moy ndax suko jëkkeeram ne nawat karaw naq bi manam ndax day daal di nek lu wor ci mom day nek farata ci mom wala bok batay day du nek farata ci mom koku borom xam xam yi rahmatullahi alayhi wute nañ ci waye imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala neena bi nga xamantene mom moy li ci gëna deugal moy ne dafa manam da fay wor ci mom ndax lan ndax top ndigal gi nga xamantene mom la jigeen wara top ndigalu jëkkeeram ci lo xamantene yalla terewuko yenenbi sallallahu alaihi wasallam terewuko ana lan ngay xalat bu fekenteene dafa nek lo xamantene yenenbi sallallahu alaihi wasallam daf ci xirta nit ñi amma su fekke legi nak mu daadi dess ben mbir mu ne nak wute gog koku wute wuñ wute gi mi ngi ci su fekenteene karaw gi bari wul sekkul waye amma su fekenteene karaw gi mom dafa sekk ba jiggi day nak booba day daadi nek lo xamantene da fay war ci jigen ji mu dal dikoy dindi bu ko jëkërëm laaje té lool mbolem borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañoo deppo ci loolu légui nak fi tamit baat bi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëfëndiko manam wa di wax al istihdad ak niki nonu ci benen hadith bi mu dal di jëfëndiko ci yenen hadith yi ci yenen mu dal di jëfëndiko baatu khalqul ana manam mom moy wat karaw naq loolu nonu dañ koy def ngir manam ngir manam mëna nit ci manam digeunte jeukeri ak jabari manam senu dundu meuna gëna daadi rafet te bok na ci masala yi nga xamantene ñu bare dañ koy sagane rawati na ñi nga xamantene ñom nekk guñu ci bir neegu sey yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy top sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci xaal bo xamantene mom lañu meuna nekk yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith bi dilim sunanul fitra yi manam daal wax wa qasu sharib ak wañ li nga xamantene mom moy karaw manam mom moy karaw nanu yi manam mom moy wañ li nga xamne mom moy nanu yi lolou tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ cey gis ay masala yo xamantene manam ay masala yu bare la yo ak masala yu wute la bu jekk bi manam mom moy ndax dañ ko sopp wala soppuñu ko ndax li nga xamantene mom lañu la waxon ci jotaay bi wessu ak jotaay bi ko jitu mom moy ne yi nga xamantene ñom lañu wax su nanal fitra yi borom xam xam yi rahmatullahi alayhim danaka dañu deppo ci ne yep ay sunna lañu bamu dess li nga xamantene mom moy manam jurom yi mu lim fi ñepp dañu deppo ci ne sunna lañu bamu dess li nga xamantene mom moy xarafal gi manam moy jongu gi niki nonu tamit waye nak amna benn mbolo mu neew manam moy ay wax yo xamantene yu neew lañ ci yenn ci mbolo ci shafi'i waye am mbolo tamit ci maliki rahmatullahi alayhim ño xamantene dañu wax ne yi yep ay farata lañ ndax lan ñu li tax mu nekk farata mom moy manam tektelo gi ñu tek ndax li jongu nekk farata ci ñom niki nonu tamit manam le fait que yenenbi sallallahu alayhi wasallam insisté ci té mu nek yo xamantene manam lu bari ci yi fi mu wax yépp ay bërepp la yo xamantene ay sobe dañ fay mëna daal laqatu kon bu boba ñom ñu ne kon qassu sharibi manam kon bu boba ñom yi yépp ñu daal di leen di boole ci yi nga xamne ñom farata lañ manam qassu sharibi manam wañ wañ li nga xamantene mom moy karaw tuñi manam karaw yi nga xamanteni ñom ñoy nanu yi manam ño nek ci digënte tuñ bi ak bakkan bi yoyu tamit banam bu boba borom xam xam yi rahmatullahi alayhim li gëna bari ci ñom daanaka xawna ño deppo sax ci ne manam kon dañ ko sop waye nak amna ci ño xamanteni ñu bari ci ñom ño xamanteni dañ ne farata la ndax liko yenenbi sallallahu